قاتل مستی کور باده پرستی همچون خمه بشکسته افتاده ز جوشم من کور سوز دل من کور پرتو روشن در گوشه تنهایی چون شمع خموشم من کون دل بر فتنه گرم کون سینه پر شررم جان کاه من کو دل پر شرره.